राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 31 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम धैर्य की बुद्धि मन उठता हुए नहीं, अभी इतना दिन हो गया फल नहीं मिला, अभी तो पूर्णतन हो ही, ऐसे हलचल न करे। धृति गया बुद्धि, उस बुद्धि से शनै समय ऊपर अमित उपराम हो जाए। तो उपराम हटाने में तो है, हटाने में भी जो आग्रह होता है वो हटने वाली चीजों को महत्व देना है। महत्व जिन चीजों को हटाते हैं ना उसमें जोर लगाना है तो उसको सत्ता देना है। क्यों सत्ता दे रहे थे, जोर देकर हटाते हैं तो जोर देकर हटाने में भी सत्ता आती है। इस बार तो भगवान के तो उपराम हो जाए, उपराम सब जितनी चीजें हैं मन बुद्धि इंद्रिया और पदार्थ चिंतन जो आवे उससे उपराम हो जाए, उसके विरोध न करे। विरोध करने से सत्ता आती है और विधि करने में सत्ता आती है, तो उपरति से सत्ता हटती है। तो सिद्ध सत्य शनि ऊपर बुद्धिया दृष्टि गृहित धैर्य पूर्वक संसार से उपराम। जो संसार का चिंतन होता हो उस संसार के साथ में, उस चिंतन के साथ में विरोध न करे कि तू उपेक्षा करे उसकी उदासी। शनि शनि ऊपर अमेत और आत्मसंस्तम मन कृत्वा, इसका तात्पर्य क्या कि ये आत्मसंस्तम मन कृत्वा का तात्पर्य है एक सच्चिदानंद का परमात्मा ही है। ऐसे बस ऐसा करके छोड़ दे इसको, है ऐसा चिंतन न करे, उसको वृत्ति न लगावे। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचन चिंत, कुछ भी चिंतन न करे। तो कुछ भी चिंतन न करे शनि शनि ऊपर में, ये उसने उदासीन होने की बात ही आई। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ चिंतन करेगा तो मन के चिंतन चित्त के साथ बुद्धि के साथ संबंध अपना रहेगा और वो साथ में रहेगी। इस वास्ते कर्मयोग से ज्ञान योग से दोनों में अगर विचार किया जाए तो ध्यान योग की अपेक्षा दोनों तेज है। ये दृष्टि में तो ऐसा दिखता है कि ध्यान करना बढ़िया है, जो ध्यान में एकाग्र वृत्ति होती है, ध्यान परमात्मा लगाते हैं तो सामान्य रीति से ध्यान की विशेष महिमा है। परंतु भगवद गीता के देखने से मालूम होता है ध्यान की अपेक्षा ज्ञान योग और कर्म योग तेज है। तभी तो युद्ध के समय भगवान ने उपदेश दिया, अब वह ध्यान कैसे करेंगे, ध्यान का तो समय ही नहीं हो। विवेक हो सकता है, विवेक जो ज्ञान मन वो हो सकता है, और कर्तव्य विकर्म के द्वारा पूजन करते ये हो सकता है। हमें ध्यान करे तो माना जाएगा ध्यान करे, इस वास्ते ध्यान न करके उपरमेत बताया शनि शनि उपरमेत द्वितिया द्वितिया गृहित बुद्धिया द्वितीय गृहित फिर आत्मसंस्कृत कैसे चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। तो जो चिंतन करने में प्रकृति का संबंध है वो संबंध नहीं रहेगा तो तत्व सुत ही रहेगा, तत्व ही रहेगा। ये एक बड़ी मार्मिक बात है कि प्रकृति हर समय क्रियाशील है, प्रकृति की क्रिया होती रहती है, प्रलय में भी महाप्रलय में भी क्रिया होती रहती है इसकी, तो इसे उपरा होना है ये क्रिया। और परमात्मा सदा ही अक्रिय है, गुणातीत के लक्ष्य में भी प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह मेव जो पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता ने न निवृत्ता ने कांक्षति, वे निवृत्त हो जाए प्रवृत्ति इच्छा नहीं करे, न निवृत्ता ने कांक्षति निवृत्ति की इच्छा न करे। आत्मसंसम मैंने जैसे हूँ इसमें देखो तो आप जितने लक्षण है उदासीन आसीन उदासीन की तरह, तो उदासीन का मतलब उपेक्षा है, कोई विधि नहीं है। उदासीन वसीन हो गुणेरियो ने विचार देते गुणा वर्तन थे इतव गुण वर्त रहे हैं वर्त रहे, अब मतलब नहीं उनके साथ में कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, गुणा वर्ती उत्तिष्ठती अवतिष्ठती नंगते जितने विशेषण है वे स्थिरता के ऊपर जाते हैं सभी। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में समांड न द्वेष समृद्धा नहीं न निवृत्ता नहीं न राग है न द्वेष है, उदासीन वत आसीन उदासीन की तरह। तो उदासीन की तरह क्यों कहा कि उदासीन होता है तो आगे सत्ता होती है, ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति में तो उदासीन हो गतव्य है वहां उदासीन कहेंगे, यहाँ उदासीन वत उदासीन की तरह मानो सत्ता है ही नहीं संसार की, सत्ता है तो उदासीन हो जाओ उसे ऊपर ऊपर में यहाँ उदासीन वासीन उदासीन की तरह मानो उसको मतलब नहीं कोई उदासीन वासीन गुण एरियो ने विचार लेते गुणों से विचलती है क्या जाता। तो निषेध का ही निषेध का विषय आया है, तत्व है ये स्वतः स्वयं गुणावृत्ति थे सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख सुख समान सब सुख और मेरे दुख दुख जैसे ही सुख। इस वास्ते भगवान ने पूछा अगर अर्जुन ने पूछा ना पांचवें अध्याय में तो संन्यास कर्मयोग से निशेष करो उभो और पहले क्या बताया दोनों शेष गुण है। तो कहते हैं कि संन्यास कर्मयोग से निशेष करो उभो व्यवस्थ कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष नहीं, कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष है कर्मयोग विशेष में कही ये ऐसा नित्य सन्यासी कर्मयोग कहते हैं नित्य सन्यासी ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति न द्वेष करे न इच्छा करे तो तटस्थ विषय आई द्वेष करे तो ही वृत्ति उसको समझ सत्ता देना है या द्वेष करे तो सत्ता देना है यो न द्वेष द्वंद्व ही महाभाव सुख बंद ये द्वंद है दोनों ये ठीक रूपये ठीक अनुकूल प्रतिकूल ये दोनों ये राग और द्वेष हर्ष और शोक सुख और दुख दाम और हानि सब द्वंद है। द्वंद में एक आग्रह होता है निर्द्वंद न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न खुशी है न दुखी है। तो उदासीन की बात मुख्य आई है निर्द्वंद माँ बहो सुख बन जाते हैं सुख बंद हो जाता है। तो बेटियों के हटाने में भी आग्रह होता है उसमें भी हटाने जाए वस्तु तो उसकी सत्ता दी जाती है और उसको रखा जाए तो सत्ता दी जाती है या उपरा उपरती में मतलब बेमतलब है उसे। तो निर्बंधो ही महाभाव सुख बंधा तुम शरीर सुख बंधन सुख जाता है क्योंकि बंधन वास्तव में है नहीं इसको सत्ता दे बंधन आता है। इस वास्ते मन को एकाग्र करने के लिए जो चेष्टा करना है तो मन एकाग्र जल्दी होता नहीं क्यों एकाग्र करना चाहते हैं तो जितने एकाग्रता की लगन ज्यादा होगी उतने ही वह जो चंचलता है उसको सत्ता मिलेगी सत्ता अब इसको हम हटाते हैं तो जोर ज्यादा लग रहा है, ऐसी श्रद्धा ज्यादा आएगी, फिर ज्यादा है तभी जोर ज्यादा लगना पड़ता है। तो ये साधक एकदम मैं हटा रहा हूँ ठीक तरह से, पर उठा हटाने में ऐसी सत्ता आ रही है, उपेक्षा करती है सत्ता उसे ही नहीं, कोई इज्जत नहीं क्या है उसे, तो उदासीनता है ये बहुत बढ़िया है। संसार से राग और द्वेष नहीं, और राग राग गुरु न द्वेषी अकुशल कर्म कुछ नहीं जान सजते, न द्वेषी अकुशल कर्म के द्वेष पूर्ण नहीं आता हुए उस कुशल में आसक्ति न करे, तो सेवन करे उसमें आसक्ति न करे, उसमें द्वेष न करे, तो राग और द्वेष हो जाते बंद जाते अपने में, उनको तो हटाया अपने राग द्वेष अपने घर में हो गया आपने, इस बात से अठाओ अपने द्वेष पूर्वक नहीं, ग्रहण करे पर राग पूर्वक नहीं, तो ग्रहण त्याग रहे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ द्वेष स्थित स्थित हो जाएगा परमात्मा में। इस वास्ते उदासीन उदासीनो गुणे यौन विचार देते गुणावर्तन सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वामी स्वतः स्वामी तो स्थित होना है, अपने आप में स्थित होना है, ज्ञान में अपने आप में, भक्ति में तो भगवान में, अपने आप में स्वरूप है स्वस्थ सम दुख सुख, तो सुख दुख में हर शोक करेगा राग द्वेष करेगा तो सुख दुख में स्थिति रहेगी, सुख दुख सम हो जाएगा तो स्थिति अपने में ही होगी, ना सुख में होगी ना दुख में होगी, सब दुख सुख स्वस्थ समुखान तुल्य प्रिया प्रिय धीरे तुल्य संस्थ माँ बाप मनाल्यो तुल्य मित्र सर्वरम्भ परित्यागी, आरंभ के बीच में कोई आग्रह नहीं, गुणातीत ऐसा उचित गुणातीत ऐसा उचित कहा जाता है, गुणातीत जो गुणातीत है नहीं उसका नाम गुणातीत कहे, और क्या गुणों से अतीत है, कैसा है क्या है नहीं गुणातीत उचित उसमें पांच में बात है तदबुद्ध है सदात्मा निष्ठा तत्परायण, तो इसमें वो लगानी भी थी तदात्मा ने मन लगा दिया तदबुद्ध है तद निष्ठा तत्परायण गचंती अपुनरावृतन ज्ञान करो सर उसकी परायण मन परायण का मतलब उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा परायण होना मन बुद्धि लगा तो अंत में उपरति आएगी उसको उपरति सबसे श्रेष्ठ है ध्यान में लगाने की मुख्यता है। इस वास्ते वो अपने बताया नहीं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्म नहीं बात हूँ तुष्ट बताया कल वो बताया गई यदा विनियतम चित्तम आत्म नहीं बाब तुष्ट थे निष्प्रिय सर्व काम युक्त यथा दीपो नहीं बात नैगति को शोक स्मृता योग योग यत्रोपरमते चित्तम उपरमते यही उपरी में यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम श्रोम सेवया अत्र जीवात्मा नाम आत्मा तुष्यति यद कर्म योग में प्रजाति यदा का सर्व आदमी ने काम तुष्ट उपरा हो गया बहुत जल्दी काम हो गया ये मन लगाने में तीन श्लोक है ध्यान में मन लगाना है उसे चिंतन करता है उसमें तीन श्लोक है और उसमें एक आधे आधे श्लोक हो गए तो उपरति है ये निषेधात्मक साधन है बड़ा अच्छा है। जितने राक्षस असुर हुए हैं उसमें यम और नियम है तो यम नाम उपरम है यम उपरम है धातु से यम बनता है और नियम धारण करने के नियम है तो नियम दोनों ने किए हैं उपरम नहीं है जय अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रेरणा ये नियम है नियम पालन करने के हैं और हम छोड़ने गए छोड़ने में जोर नहीं आता है आसक्ति अधिक होने से छूटना कठिन होता है जैसे जिसने चाय का व्यसन हो गया तो छोड़नी मुश्किल होती है तंबाकू पीना का व्यसन हो गया नशा करने का मदिरा आदि का तो छोड़ना कठिन होता है तो वो अपनी बनाई हुई चीज है तो अपनी बनाई हुई कठिन होती है अपने लिए तो उसका अभ्यास होने से कठिन हुई नहीं तो छोड़ने में दूर क्यों हो गया आप हम सब छोड़े ही बैठे क्या जो रहा है अपने सेवन नहीं करना है इस रिश्ते नहीं जाना है ऐसे काम नहीं करना है बड़े नहीं करना है बुद्धि ने निश्चय कर दिया ऐसा काम नहीं करना है बड़े नहीं करना है करना हो तो स्मृति मन लगाना पड़े बुद्धि लगाना पड़े उद्योग करना पड़े प्रश्न करना पड़े नहीं करना है नहीं करना है तो ये निषेधात्मक साधन है ये बड़े उत्तम होता है ऐसे उपकार करना है बहुत बड़ा है ये बात हर एक समझ में आती उपकार करना है तो भैया सेवा करो, उपकार करो, और अपकार नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी को बुराई नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं देखना है, किसी को बुरा नहीं चाहना है, किसी की बुराई कहनी नहीं है, किसी की बुराई करनी नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है। अब शुद्धि हो जाएगी आप साहब। इसमें तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि त्रिलोकी की सेवा जाएगी, विधि से त्रिलोकी की सेवा नहीं होती है, सीमित सेवा होती है, निषेध से त्रिलोकी की सेवा, किसी को दुख नहीं होगा, किसी को अपनी तरफ से सबको छुट्टी हो गई, मैं कई बार छुट्टी कहता हूँ, छुट्टी दे दो, सब छुट्टी दे दो, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र छुट्टी दे दो, अपनी तरफ शासन मत करोगे, तुम्हारी मर्जी, तो अपना संबंध विषय छुट्टी से होता है, शासन को तो संबंध जुड़ता है, घर के तुम ऐसा क्यों करता है, तुम क्यों करता है, समझ जुड़ता है, छुट्टी दे दो, उपेक्षा कर दे। इस बार संतों के लक्षणों में भी शेठ जी ने विवेचन किया था, उसमें कर्म से श्रेणियां बताई थी, श्रेणी कर्म से, तो संत महात्मा जो कहते हैं उसकी अपेक्षा नहीं कहना बड़ा अच्छा है। आप साहब से शिक्षा दे रहे, व्याख्यान देना, विचार सुनाना, ये उच्च दर्जे चीज ही बताई, शेठ जी ने जहाँ विवेचन किया है ना वहाँ इस ऊंचा नहीं है, मानो आप से आप देख करके सीखे, आप साहब श्रेष्ठ बताया, तो संत भी श्रेष्ठ और करने वाले भी श्रेष्ठ, और उसके बाद में बता दिया तो सिद्धांत कहते भी ऐसा ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वैसे इतना ही, और इसी बार तीजे नंबर में भी ऐसा संत लोगों ने किया है, ऐसा महात्मा ने किया है, ऐसा चौथे नंबर में ऐसा तुम करो, ऐसा करो, ये करो, ये करो, याद है ना, शेर जी भी से किया था, तो कुछ में कहां पर है चिंता बनी है, सदी संधि में भी आई है, वो तो हमारी नकल है, पहले शेर जी क्यों है, श्रेणी नहीं हुई शेर जी, मतलब महात्मा वो ऊंचे है, और वो बाद में अग्ञा नहीं, अज्ञा नहीं पर शासन का कंगा नहीं करता है, ऐसा शासन पर साफ साफ वरदान, ये नीचे से नीचे चीज, धमकाना, साफ देना, दंड देना, ये नीचे से नीचे है, तो इसमें संतों का भी नीचे दर्जा है और शिष्य का भी नीचे दर्जा है। अरे वो आप कुछ नहीं कहता गुरु तो मौन व्याख्यान छन्नास्तु छन्न संशया, वो बटोर मूले विद्या शिष्य गुरु युवा गुरु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छन्न संशया, मौन व्याख्यान योग वशिष्ठ माता है, राम जी ने पूछा महाराज वो परमात्मा क्या है, कैसा है, कैसा लक्षण है, तो चुप हो गए, फिर बोले महाराज ने कहा नहीं तो कह दिया ना, ये कह दी चुप है बस, वाणी मन आदि जहां विषय नहीं चलते, ऐसा ऐसा है तत्व, तो ये कथन है उनका, तो उपरती है सना, ये बहुत ऊंची चीज है, जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेज हजार, जो लेता नहीं हजार दे जितना पुण्य होता है, नहीं लेना लेना ही नहीं होगा, क्या सुगम पड़ता है लेना फिर देना, पहला खर्च करना फिर का पात्र को पात्र देखना, बस देना ही नहीं लेना ही नहीं, लेना देना मगन रहना, हम मौजा ताकत मिटी सभी ऊंचा घर से ऊंचा हो गया, और संबंध ही नहीं, कोई राजी हुए कोई नाराज हुए, कहीं मन मन भूला गई पति भूलाया, कहीं है ही नहीं तो है ही नहीं, एक बार कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, और अपन संबंध क्या है, अपने कोई संबंध नहीं, तो उपरती से निषेधात्मक से संसार संबंध विच्छेद शुभता से होता है, और अपना परिश्रम ही नहीं पड़ता, ऐसी ही ऊंची है, जितने ऊंचे दर्जे की तत्व ही बात है उतना परिश्रम है, खर्चा कम होगा, कम होगा उसमें वो शुरू पड़ेगा, जिससे विद्यात्म है उसमें खर्चा पड़ेगा, परिश्रम होगा, मेहनत होगा, इस वजह ऊपर किसी को दुख देगा नहीं, किसी को बुरा कोई बुरा है समझे नहीं, किसी को बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, तो बुराई भलाई आप साहब आ जाएगी, जैसे सत्य बोलना है तो सत्य बोलना की अपेक्षा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना नहीं है। सत्य आ गया अवस्था भी दो अवस्था हो गई, झूठ न बोलने का दो अवस्था हो गई, कुछ नहीं बोलेगा अथवा सत्य बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो दोष नहीं आया, सत्य बोलेगा ही, सत्य बोल रहा है तो उसे झूठ निकल जाएगा कभी न कभी, सत्य बोलता है तो कभी न कभी झूठ निकल जाएगा, पर बोलना ही नहीं हो रहे तो हम असत्य असत्य भाषण करना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। इस वास्ते निषिद्ध वो साधन है, ये बड़े श्रेष्ठ है। मूल में तत्व है कि परमात्मा है, उसको उदाहरण नहीं है, जो नहीं है यही आवरण है, उसे नहीं पढ़ाता तो आवरण हट गया, आवश्यक ठीक हो गया। तो दोनों तरह के साधन है, विद्यात्मक निषेधात्मक। आज विद्यात्मक को ज्यादा आदर दिया जाता है, विवेचन में ज्यादा आता है, पुस्तकों में ज्यादा विद्यात्मक ज्यादा वर्णन है, परंतु साधक के लिए निषेधात्मक है, ये शुभम है, श्रेष्ठ है, जल्दी सिद्धि देने वाला है। विधि विधि के संदेश विधि में आप ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संदेश मत पदा अन्य योग ने मान ध्यान दो पास तेसा मह तैसो करता है तैसा मह सब करता है, ये विधि आई है। दोनों तरह का शास्त्र विधि आती है, निषेध निषेध दोनों है, दोनों तरह के साधन है। अब श्रवण करना, मनन करना, निर्देशन करना, ध्यान करना, समाधि करना, ये करने करने का पद्धति है। तो ये किसी की प्रकृति के अनुसार होता है, किसी प्रकृति में वो शुभ पड़ता है, किसी में वो शुद्ध रहता है। रुचि नाम बेचे नाम पद दुषाम, अलग अलग रुचि है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग भाव है, अलग अलग श्रद्धा विश्वास है। तो किसी के कोई सारा विश्वास नहीं, किसी कोई तो जिस साधक के जो ठीक पड़े सामान्य रीति निषेधात्मक अच्छा है, इसमें भी जिसके अनुकूल जो पड़े ऐसे करो। जितना उपराम रहेगा साथ में संसार से ऊंचा उठेगा उतना ठीक होगा, स्वभाव ही स्वतः ही स्वाभाविक। इस वजह से सनई सनई उपराम योग में ज्ञान में और भक्ति तीनों में ये निषेधात्मक चल सकता है, योग ज्ञान भक्ति तीनों में वो निषेधात्मक चल सकता है, बढ़िया रहेगा। ध्यान में विद्यात्मक है, ध्यान में कर्ण सापेक्ष है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या है, निषेधात्मक कर्ण निरपेक्ष है, एक विद्यात्मक कर्ण सापेक्ष है। तो कर्ण सापेक्ष वो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता, निषेधात्मक में योग भ्रष्ट कैसे होगा। योग भ्रष्ट हो योगा चलित मानस है, मन योग से चलित योग भ्रष्ट होता है, मन योग लगे ही नहीं कैसे हो योग भ्रष्ट, कर्ण निरपेक्ष और योग भ्रष्ट नहीं होता। ध्यान करो, सगुण ध्यान की अपेक्षा सगुण में जो अपनापन है ना वो बढ़िया है। गोपियां ध्यान नहीं करती थी, उनका अपमान था, मेरा पना, उसमें ध्यान है जो अच्छी बात है, ध्यान एक विद्यात्मक है, अपनापना है, वो भीतर का संबंध है, वो संबंध बढ़िया है। इस भगवान में सगुण साकार में अपनापन मेरापन जितना गाढ़ होगा उतना ठीक होगा, ध्यान आप ही होगा, आप ही ध्यान होगा। अरे अपने आप होता है वही साधन तेज होता है, साधनों में भी साधन करने में जितना प्रयत्न अधिक हुआ है वो साधन उससे दर्द नहीं होगा, सतह साधन होना चाहिए। जैसे श्वास लेते हैं तो इसमें हमको उद्योग थोड़े करना पड़ता है, आंखें खोलते मीचते हैं तो उद्योग थोड़े करना पड़ता है, भोजन करने में उद्योग है, भोजन पचाने में उद्योग थोड़ा ही है, पसाने में कोई परिश्रम थोड़ी पड़ता है, आप ही बचता है। इसलिए आप ही भगवान में चित्त लगे, मन लगे, आप साफ ही भगवान छूटे ही है, तो वो सतह हो जाता है, वो होता है संबंध से। इस बात से प्रेम के तपस्या आदि से प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है अपनापन से, अपनापन हो गए मुझे अपने ये मैं हमारे ही हम उनके हम जैसे कैसे ही उसी के हैं, आनंद हो जाता है। प्रेम में ये बात खास है, प्रेम लेकिन तपस्या करते हैं प्रेम के लिए, तपस्या के लिए बहुत सी बातें आती है। ये जितने ध्रुव जी आदि की तपस्या करी है तो तपस्या करने में विधि है, तपस्या से शुद्धि आती है, तपस्या में निर्मलता होती है, मल दूर होते हैं, अयोग्यता है, खराबी है, वो दूर होती है तपस्या से। तपस्या से कल्याण नहीं होता है, भगवान के चिंतन से, भगवान के ध्यान से, चिंतन से विधि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। विधि निषेध दोनों साधन है, पर दोनों में निषेध बढ़िया है। ध्रुव जी ने भगवान ने सब कुछ किया, परंतु माँ को छोड़ दिया 5 वर्षों में, ये कोई बात मामूली है क्या? क्या कितना विलक्षण है, छोटी अवस्था में 5 वर्ष का बालक अगर माँ को छोड़ दे, ये क्या कोई मामूली है? अरे माँ की भी कितनी हिम्मत, कितनी विचित्र बात है, बड़ी बड़ी विचित्र बात है। 5 वर्ष के बालक को अच्छा आ जाओ बेटा तपस्या करो, माँ की हिम्मत, यानी पूछो माँ को 5 वर्ष बाल को छोड़ दे, जंगल है विशेष ही बात है, विशेष ही बात है। महाराज नारद जी ने कहा कि तू चल, तुम्हारा तेरी माता का सब प्रबंध कर देंगे। तो इस बात से उनकी और तेजी आई, लोभ नहीं आया। इतना दिन आप कहाँ गए थे, अब कैसे आए? तो ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक होता है। तो त्याग है, त्याग है विशेष, त्याग श्रेष्ठ है। त्याग क्या संबंध विच्छेद, दान होता है एक त्याग होता है, तो दान इतना बड़ा नहीं जितना त्याग बड़ा है। गीता में दान भी त्याग का नाम ही है, गीता का दान है ना, वो तो त्याग है। वो दातव्य दान दिए थे अनुभव देशी का बात नहीं, दातव्य देना चाहिए बस, ईश्वर दे दिया, कोई मतलब किस बात से, किस बात से दिया, स्वर्ग मिलेगा, अधिक मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं है तो देना चाहिए। जैसे कमाया है तो इसका टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स उचित है, इसमें टैक्स देना। दातव्य दान दिए थे देश कार्य बात तदान सात्विक, तो सात्विक का मतलब उसके साथ संबंध विच्छेद है। इस बात से संसार का संबंध विच्छेद करना है, ये सबसे बढ़िया है नहीं हमारा। सच्ची बात है, अपने जितना संबंध है, अपने सत्संग जैसे संबंध है, तो आप इनमें देखो तो आपका हमारा जो न मिलना है, अपरिचित बना है, ये पहले भी था वियोग, और अंत में वियोग ही होगा। चाहे वो मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो दोनों मर जाएगा, कुछ भी तो वियोग ही होगा। तो वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, नित्य वियोग ही होगा। वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, सदैव संयोग नियोग हो रहा है, मनुष्य वृत्ति बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बालक जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता है छोटा होता है, जो जो दिन आते है त्यों छोटा हो रहा है। 80 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का हो गया, तो 75 वर्ष ही रहा है, दिन से छोटा हो रहा है, वे हमारे हम बड़े हो रहे हैं। तो वास्तव में निषिद्ध है वो तेज है, ज्यादा सब मर रहे हैं, सब वियुक्त हो रहे हैं, संसार से सबका संबंध विच्छेद हो रहा है, अपना अपना छूट रहा है, सोते ही छूटता है, एक दिन सब छूटता है। देखो वस्तु और व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति दो है, किसी क्रिया है, क्रिया का भी आरंभ होता है, अंत होता है, और वस्तु भी पैदा होती है, नष्ट होती है, व्यक्ति का जन्म होता है, मरना होता है। इनमें ठीक देखा जाए तो वियोग ही नित्य है, जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है, और फिर जन्म हुआ वो जन्म भी मृत्यु हुई है, मृत्यु वाला भी जन्म है। माँ बाप का अंश, वो अंश था न्यारा, तो अंश था वो अंश मर गया, बच्चा हो गया, पैदा हो गया, गर्भ हो गया, तो चीज पहले मरती है। ये वृक्ष उगता है, तो वृक्ष क्या करता है, जो बीज है वो बीज मर गया, वो मर गया तो वृक्ष हो गया, वृक्ष छोटा मर गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा मर गया, वैसे बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा होते होते सभा का अंत अंत में खत्म हो जाता है, फल में जाकर समाप्त हो जाती है। वृक्ष की समाप्ति फल में होती है, और फिर अंत में बिगड़ के मर जाता पड़ जाता है। तो ये संसार सब जा रहा है निरंतर, सब निरंतर जा रहे हैं। फिर कहते किसका नया सहारा तेरा, बता जग जग सारा रे, सारा सब जा रहा है। तो रहने वाले एक परमात्मा ही है, वो है, वो है। सब जाते जाते अंत में रहेगा क्या, जो रहता है वही रहेगा। इसमें रहते सूरतता है, निजता नारा हो इधर गंगा है, रहते सूरतता रहता रूप सही कर रहा तो बहता सगन वही जे संतोनी पानी माता रहता और बहता। कहते शुद्ध शुद्ध सीधे शब्द कपड़े मार रहता और बहता, रहता परमात्मा बहता संसार, ये बहता है बहता है, वो रहता है वो रहता है। तो रहने से है, रहने में रहता है, ये तो चलेगा। तो जादू जान दे जा रहा है, वो जाने दे, जो छुट्टी दे दो तुम रहो, क्यों कर छुट्टी दो, मर्जी रहो बैठो रहो जाओ सर मर्जी है। ब्याहू पर आते पानी पीने के लिए तो पानी पा दो, बैठो तो सया है, जाओ तो समय करो मौज होगी, अपना तो सेवा कर दी जल पा दिया, अब बैठे तो मौज, जाओ तो मौज। अपना संबंध तो सेवा करने का है, वो सेवा कर दो, फिर जीवे तो मौजी, मरे तो मौजी, अपने तो सेवा कर दिए, सुख पहुंचाना है। सेवा में भी किसी को सुखी देख करके जो प्रसन्न होना है ना, ये सेवा है। दुखी देख करके दुखी होना है, ये सेवा है। वस्तु से सेवा है दो नंबर की है। इस बार संतों के दर्शन में पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सुख से छुए पर दुख। एक दूसरे के दुख से दुखी हुआ और दूसरे के सुख से सुखी हुआ तो दुख ज्यादा होगा, तो बात ये नहीं है। दूसरे के दुख से दुखी होने को, होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा। कि क्यों ना अपने सुख भोगने की जरूरत रहेगी, कि दूसरे के दुखी होने से क्या होगा। देखो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का हम संयोग चाहते हैं, हम संयोग चाहते हैं, और है क्या कि वियोग। संसार में संयोग तो है अनित्य और वियोग है नित्य। वियोग से परमात्मा का योग है, परमात्मा से योग है परमात्मा। दुख संयोग है वियोगम योग संगीतम, दो का नाम योग हुआ। एक तो संसार की वियोग का नाम योग हुआ और एक परमात्मा में स्थिति समत्वम योग जित वो हुआ। तो वियोग का नाम योग है। तो वियोग ने क्या हुआ कि दूसरे के सुख से बंधन क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दे। हमारे जो संयोग हम करते हैं, संयोग जो सुख चाहते हैं, वो तो सुख चाहते हैं, इसमें बड़ी भारी प्रतंत्रता है। क्योंकि सुख स्वाधीन नहीं है, दूसरे हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। अनुकूल वस्तु मिल जाए, अनुकूल व्यक्ति मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, अनुकूल घटना घट जाए, अनुकूल क्रिया हो जाए, इसमें प्रतंत्र है। तो अपने सुख में प्रतंत्र है, दुख मिटाने में भी प्रतंत्र है। अब दूसरे के सुखी सुखी होने से क्या होता है कि दूसरे को सुखी होने से अपने प्रसन्नता होगी, तो प्रसन्नता की खुराक है वो तो दूसरे सुख से मिल जाएगी। और दुख से दूसरे के दुख से दुख होने से क्या है, जो संग्रह की रुचि है अपने पास में, तो दूसरे से दुखी होना वाला संग्रह नहीं कर सकेगा। जैसे अपने दुख में अपना संग्रह कर सुखी करता है, तो दूसरे के सुख से सुखी होगा तो अपना संग्रह कैसे करेगा। संग्रह और भोग यही तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, खूब ध्यान दे बने, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रचेत साम व्यवसाय समाधो न भी दिए थे। तो भोग और ऐश्वर सुख भोगना और संग्रह करना, ये दो चीज है खास। अपने लोगों में बंधन अगर कहा जाए तो सुख भोगना और संग्रह करना यही तो है। और ये बीमारी जाएगी तब तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिशत, इसे जो 41 से 44 का प्रकरण है बड़ा ही काम का प्रकरण है, बड़ा सुंदर है। व्यवसाय जाते मेरा बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, त्याग एक होता है, ग्रहण एक नहीं होता है। ग्रहण तो हजार शरीर होती है, त्याग नहीं लेना, नहीं ना एक ही होगा। कनक त्याग है, कामने का त्याग, आदर का त्याग है, पैसा का त्याग, आराम का त्याग, त्याग एक ही होगा। और ग्रह में वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बहुत साधारण बुद्धि अव्यवसाय संख्या ही नहीं है कितनी हो गई। तो भोग और ऐश्वर्य ऐश्वर्य में आसक्त है वो साधन नहीं कर सकते, वो तो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। भोग और संग्रह में ऐश्वर्य संग्रह में, तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर संग्रह की रुचि मिटती है, और दूसरे के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि नहीं रहती, क्यों खुराक मिल गई नहीं। दूसरे के सुख से सुख की खुराक मिल गई तो स्वयं सुख भोगने की जरूरत नहीं रही, दूसरे के दुख से दुखी होने से संग्रह की रुचि हट गई तो भोगेश्वरी प्रसुति नहीं रहेगी। ख्याल किया ना अपने, बाधा धरी है 44वें श्लोक में, भोगेश्वरी प्रसक्त है उनकी परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। दो आदमियों को दो जिनकी बातें हैं ऐसे दो वृत्तियां वाले लोग, एक तो हमारा संग्रह हो जाए एक मैं सुख भोगू, ये आज जितने अनर्थ हो रहे हैं केवल सुख भोगने से हो रहे हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज नचाता हुआ पाप क्यों करता है, तो ये सुख की इच्छा संग्रह की इच्छा आराम की इच्छा सब पापी से सब जितने पापी से भी पड़े हुए तो सुख कौन सा संसार का सुख। पारमार्थिक सुख तो वो अपना जाएगा नहीं, संसार का सुख रहेगा नहीं कभी, क्योंकि अपना है ही नहीं वो। आपका सुख है कहाँ है, ये तो उत्पन्न नष्ट होने वाला का सुख है, आप हो अविनाशी तो आपका सुख नहीं है, ये सुख आपका है ही नहीं। तो भोगेश्वरी अशुद्ध इसमें है, जो आदमी संग्रह नहीं करता तो संग्रह क्यों नहीं होता है, दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह का त्याग शुभता से होता है। जैसे त्रयोस्त कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य थे, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रचलित बात में तो सांख्य योग श्रेष्ठ है कर्म योग से, परंतु भगवान कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है सांख्य योग से। त्रयोस्त कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य थे, कर्मयोग विशेष कैसे है कि करयोग में दूसरे को सुख पहुंचाने से ऐसा है ना, देश सुख जैसे हुए सेवा करना तो दूसरे का दुख मिटाना, तो दूसरे के दुख मिटाने में अपना त्याग शुभ होता है, और जो दूसरे का न हो त्याग कर उस त्याग में कठिनता होती है। आपके पास बढ़िया चीज है जैसे कपड़ा है, पर किसी को ज्यादा लगता है उसको कपड़ा देने में आपको सुगमता है, ऐसे ही कपड़ा छोड़ने में सुगमता नहीं कठिन होती है। ज्ञान मार्ग में तो अपने आराम की अपने लोभ की वस्तु का त्याग करना पड़ता है, और कर्म योग में दूसरे की सेवा करना पड़ती है, तो सेवा के लिए हमारा त्याग सुगम होता है, ऐसे छोड़ने में कठिन है। अब ये किसी काम आवे तो देना सुगम पड़ता है, और ऐसे छोड़ देना कठिन पड़ता है, निश्चित क्यों छोड़े। तो सांख्य योग में तो त्याग करना पड़ता है, और कर्म योग में सेवा करनी होती है, तो सेवा करने से वस्तु का आराम का त्याग शुभ होता है, यार त्याग से शांति मिलती है। तो सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है संसार का संबंध विच्छेद करने में, और संसार का संबंध विच्छेद करना और करना क्या हमारे को, परमात्मा तो है ही उसका संबंध हमारा है ही निरंतर ही, संबंध विच्छेद है तो संबंध विच्छेद होता है त्याग से। तो त्याग कब होगा कि दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी, तो अपने दुख से दुखी होने पर खर्च करते हैं तो दूसरे के दुखी से दुखी होने पर खर्च करेंगे, तो खर्च कर मतलब संग्रह की रुचि मिटी, और दूसरे के सुख से सुखी हो गए तो सुख भोगने की रुचि मिटी, अपना सुख भोग की जरूरत नहीं रही। भोग में पतन होता है, संग्रह में पतन होता है, और दूसरे का सुख सुख पतन बंधन होगा नहीं, दूसरे के दुखी होने से बंधन होगा नहीं, संग्रह की रुचि हटेगी अपने भोग की रुचि हटेगी, तो त्याग हमारे सत्य आएगा। इस वास्ते कर्म योग है वो सांख्य योग से श्रेष्ठ है। तो कर्म संध्या साथ कर्म योग विशेष थे घे ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेष नहीं काम सती न राग है न द्वेष है न रस है न शोक है न ठीक है न फिर ठीक है न अनुकूलता न प्रतिकूलता। तो दोनों से ऊपर हो जाए उसकी विशेषता है। तो विश्वास ने पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ये वृत्ति बहुत अच्छी बात है। इसमें शंका हो तो बोलो। लोग इस चीज में देना बढ़िया होता है, देना हमारे को लाभ हुआ, देने बदलने से क्या फायदा हुआ? अरे फायदा चीज नहीं है। वास्तव में हमारा बंधन जल्दी किससे मिटता है? वस्तु व्यक्ति क्रिया तीन है, एक पदार्थ है, एक ये व्यक्तियां है और एक क्रिया है। तो वस्तु का भी वियोग होगा, व्यक्ति का भी वियोग होगा, क्रिया का भी वियोग होगा। इसका संबंध विच्छेद है वो नित्य है। न वस्तु का संग नित्य है, न व्यक्ति का संग नित्य है और न क्रिया का संग नित्य है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु प्राप्त और अप्राप्त होती है, अपने वियोग होता है और व्यक्ति भी जन्मता है मरता है। तो इन तीनों में ही वियोग नित्य है, इनका संयोग नित्य नहीं है। तो वियोग क्या होता है? वियोग वियोग होता है विचार पूर्वक वियोग है सांख योग और क्रिया पूर्वक वियोग है कर्मयोग। मानो विचार पूर्वक संसार से उपराम होना ये हुआ सांख योग और क्रिया पूर्वक संसार से उपराम होना ये है कर्मयोग। उपराम दोनों को होना है, सांसारिक पदार्थों से ऊंचा उठना है दोनों को। विवेक विचार पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद करना है तो बड़ा तेजी का प्यारा वैराग्य होगा। तो छोड़ दे राज्य आदि संपत्ति कितने है पर छोड़ के चलते थे तो तेजी का वैराग्य हो। और कर्मयोग में तेजी का वैराग्य न होने पर दूसरों के सुख के लिए त्याग बड़ा शुभ होता है, किसी काम आ जाए अच्छी बात है। तो कर्मयोग में त्याग शुभ उसमें त्याग कहा, कर्म को त्याग कहा, सांख्य योग को संन्यास कहा, सांख्य योग कहा है विचार विवेक पूर्व त्याग है, अथवा दूसरों के हित के लिए त्याग है। तो पर दुख दुख दूसरों के दुख से दुखी होने से अपना त्याग शुभ होता है और पर सुख से सुखी होने से सुख के भोग की इच्छा नहीं रहती है। छोड़ना भी तो क्रिया ही हुई ना। क्या क्या छोड़ना त्याग करना भी तो क्रिया का संबंध विच्छेद है। त्याग के बाद क्रिया क्या रहेगी? क्रिया तो त्याग रूपी क्रिया हुई, क्रिया के साथ में वस्तु के साथ संबंध कहाँ रहा हमारा? विचार करो। तुरा हमने घड़ी दे दी किसी को तो हमारा संबंध विच्छेद हुआ, ये क्रिया हुई। पर इसके बाद संबंध कहाँ रहा? न क्रिया के साथ संबंध रहा, न वस्तु के साथ संबंध रहा। त्याग किसका नाम है? यही तो बात है। देखो गीता में कहा कार्य में त्यव यत कर्मा नियतं कृते दुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। ध्यान दे सुने का आप लोग ख्याल करो समय भाई। कार्य में त्यव यत कर्मा नियतं कृते दुना, कर्तव्य कर्म है वो नियम पूर्वक है, नियत है, शास्त्र विहित है, आवश्यक है और मौका आ गया है ऐसा कर्म है, सतह प्राप्त हो गया। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध प्राप्त हुआ, वे युद्ध करना चाहते नहीं थे, दुर्योधन मानता नहीं था, तो ये युद्ध हृदय से उत्पन्न स्वर्ग द्वार अर्जुन के लिए सतह प्राप्त हुआ है। दुर्योधन ने युद्ध किया है और अर्जुन को युद्ध प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त सत है। तो कार्य मिति व्यत कर्म नियतम क्रिय शास्त्र विहित कर जाए, संगम तत्व फलम चाहिए, आसक्ति और फल की इच्छा न रखा जाए। अब इसे त्याग कैसे? क्रियते करना पड़ता है, निरंतर करना है। कार्य मिति व्यत नियतम क्रियते तस्मात अशक्त सततम कार्य कर्म समाचार नित्य नित्य निरंतर कर्म कर। तो त्याग कहा हुआ? नित्य कर्म कर्म लगना हुआ है तो नियत नित्य निर्णय कार्य में नित्य क्रियते और संगम चेत फल चाहिए। न तो कर्म में आसक्ति है न फल में आसक्ति है, यदि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प योगा हो जाएगा। तो संगम तत्व फल का त्याग किया किया जाए, ये त्याग का है बताओ, करने का नाम त्याग बताया। दुख मिट्टी है तो काया क्लेश भया त्यजे सकृत राज तुम त्याग नहीं तो त्याग भरम लगे। तो जो राजसी और तामसी त्याग वो त्याग नहीं है, सात्विक त्याग त्याग है, उनमें काम करना नहीं है। हमें दुख मिट्टी है तो काया क्लेश छोड़ छोड़ो और तामसी कैसे नीत सिद्ध शर्म से संन्यास कर्मण बोलते थे मोहत से परित्याग। त्याग का तामसी राजसी हुआ, शुरू से नहीं त्याग किया राज सात्विक त्याग हुआ। जरा थोड़ा विचार करो, संबंध विच्छेद तो तामसी में राजसी में है, सात्विक त्याग में संबंध है। भगवान ने त्याग सात्विक बताया, नियत सिद्ध संन्यास जो नियत कर्म है जिसके लिए जरूर करना चाहिए और करना विधि है, करना योग्य है, शास्त्र की आज्ञा है, ऐसा नियत कर्म किया जाए नियतम। तो नियत से सर्वत से मूर्ता का त्याग कर दे तो तामस त्याग हुआ। और दुख में थे तो दुख समझ करके त्याग किया जाए तो वो राजसी त्याग हुआ। नहीं वो त्याग फल में त्याग फल क्या, त्याग शांति निरंतरम उसको शांति नहीं मिलेगी। त्याग फल तो शांति, त्याग शांति वो शांति नहीं मिलेगी। तो राजसी तामसी त्याग मिलेगी। अब सात्विक त्याग आया तो कार्य में इतनी मत कर्मा, कर्म के साथ संबंध क्या कर्तव्य है हमारा, इतनी और एव दो शब्द लगाया, दो अभ्य लगाया, कर्तव्य मात्र और कोई मतलब नहीं। जैसे पद सुना दिया, पद सुनाना मात्र कर्तव्य, जैसे व्याकरण सुनाया, सुनाना मात्र कर्तव्य है। कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है, कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, कुछ भी नहीं किया, अपना कर्तव्य है। जैसे मैं कहता हूँ हांडी हमारी चढ़ गई, तो अपना कर्तव्य मात्र है। कार्य कर्म इतिव बिल्कुल नियतम, और नियत है, शास्त्र विहित भी है और आवश्यक भी है, और समय पर आ गया मौका वो नियत है। अरे संगम तत्व फल चाहिए, आसक्ति भी नहीं है तो फल इच्छा भी नहीं है, या किया जाए कर्म वो त्याग है। क्या त्याग हुआ कि उस कर्म के साथ फल के साथ में संबंध विच्छेद हुआ, या दुख में थे सुख के साथ संबंध हुआ, या मोहत से मूर्ता के साथ संबंध हुआ तो तामसी हुआ, पदार्थ के साथ संबंध राजसी हुआ, या संबंध विच्छेद हुआ तो त्याग हुआ है। करना करने का नाम त्याग है। कार्य में तेव यत कर्म नियतं क्रियते तस्मात असक्ता सततं कार्य कर्म समाचर असित शासन कर संगत है तो फल राशि त्याग है। तो असक्त हो यहाँ धारण करो परमोत्तर नहीं, आसक्ति रहित कर्म करता हो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, त्याग कैसे हुआ, ध्यान देना। तो ये हमारे पास जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर है संसार का अंश, आप है परमात्मा के अंश। तो संसार के अंश का संसार के लिए कार्य कर्म समाचार असतत सततम कार्य कर्म कर्तव्य कर्म करो सततम संगम तो भले माया वहां पर, और असक्त हो यात्रण कर्म असक्ति कर्म करता हो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शरीर है, पदार्थ है, इंद्रिया है, क्रिया है, ये सब का सब प्रवाह संसार की तरफ गया तो अपने साथ संबंध विच्छेद हुआ। तस्मात असक्त सततम कार्य कर्म स्वास्थ्य असक्त हो यात्रण कर्म ऐसे दुख मिट्टी व्यत कर्म कार्य मिट्टी व्यत कर्म नियतन क्रिया संगत सत्याग सात्विक मत अपने साथ में संबंध विच्छेद हुआ ये त्याग हुआ। और दुख मिट्टी में सुख के साथ संबंध हुआ, और मोहत से मूर्ता का अपने साथ संबंध हुआ। तो मूर्ता तामसी भोग राजसी और संबंध विच्छेद की स्वयं अपने साथ संबंध नहीं रहा, चाहे क्रिया हो चाहे पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो घटना हो परिस्थिति हो कुछ भी हो, अपने साथ संबंध न रहने का नाम त्याग है। आपके अपने कहलाने वाले में तो बंधन है, आपका घर है उस घर में आपका बंधन है और घर में कहाँ बंधन है, आपके कुटुंब भी है उन्हें बंधन है, आपके नहीं उन्हें बंधन है ही नहीं, अपना अपना है ही नहीं, अपने रुपये उन्हें बंधन है। बैंक कितने रुपये पड़े आप क्या मतलब है, बहुत रुपये पड़े हैं, अपना पन है वो छूटना चाहिए, वो उसके साथ छूटता है उसका नाम त्याग है। तो त्याग वास्तव में क्रिया नहीं है, त्याग तो संबंध विच्छेद है। अपने साथ में क्रियाकार पदार्थ का तो दोनों इस बात यदा ही नेन्द्रियार्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मसु और इंद्रियार्थेशु भोगों में और क्रियाओं में, अब सर्व संकल्प संकल्प ही त्याग ही है तो योगा रूढ़ हो गया, योग क्षमता आ गई सत योगा रूढ़ हो गया। कर्मयोग त्याग है, त्याग कर्मयोग का नाम त्याग है। संन्यास से महाबाहो तत्व में शाम वेदम त्याग से ऋषि के त्याग तो कर्मयोग का ही है। संघ योग संन्यास है, सम्यक न्यास अच्छी तरह से छोड़ देना, दोनों में त्याग है। पर त्याग कर्मयोग नाम संन्यास का, त्याग का नाम संन्यास आता है, संन्यास का नाम त्याग दोनों आता है। शुभाशु फले रेव मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्त है, यहाँ संन्यास त्याग का नाम संन्यास है। हाँ न तो संन्यास है ना कचित, संन्यास त्याग दोनों आता है उसमें। अच्छा त्याग शब्द का आग्रह नहीं है, विचार पूर्वक जो त्याग है वो सांख योग है, और दूसरों के हित के लिए त्याग है वो कर्मयोग है, और अपने भगवान से संबंध हुआ उस संसार से मतलब नहीं है तो ये भगवान का संबंध जुड़ा। भगवान के साथ संबंध तो नित्य है तो वो संबंध है, वो संबंध दो से नहीं है, वो तो संबंध खास है। संसार के साथ संबंध है वो छोड़ना है, तो विचार पूर्वक छोड़ना है वो वसंग योग, और क्रिया पूर्वक दूसरों हित के लिए छोड़ना हुआ कर्मयोग, और भगवान के संभव हो गया ऐसी बेपरवाही, ऐसी कोई परवाह नहीं है, सांख्य न्याय कोई त्याग नहीं, हमारे तो भगवान से मतलब है, ये विभक्ति सीधी सीधी बात है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ रही, सांख की जरूरत कोई कर्मयोग की जरूरत हमारा है, तो आप परमात्मा के संग मिल गए खत्म हो गया, विमुक्त हो गई। कर्म योग में जो त्याग है त्याग है, त्याग पूर्व त्याग है, सांख योग का त्याग है, सांख योग में संबंध विच्छेद है, कर्मयोग में संबंध विच्छेद है, और भक्ति योग में संबंध विच्छेद है। संसार का संबंध विच्छेद तीनों में होगा, कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म गुणों का संग ही है, वो संग त्याग करना है अपने, या किसी से करो, कर्मयोग से करो, ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो। विचार निषेध नहीं है, कर्म योग में ज्ञान योग में भक्ति योग में विचार का निषेध किसी में नहीं है, श्रद्धा का निषेध किसी में नहीं है, विवेक का निषेध किसी में नहीं है, मुख्यता किसकी है। विचार भी सब में रहेगा, श्रद्धा भी सब में रहेगा, विश्वास भी सब में रहेगा, विवेक भी सब में रहेगा, परंतु मुख्यता विवेक की है अथवा सेवा की है, मुख्यता भगवान के संबंध की है कि त्याग की है, मुख्यता किसमें है, तो उसी तो रहेगी साथ में। क्रिया क्रिया का स्तर होता है नहीं होता, कर्मयोग के दो भाग है, एक कर्म कर्म करना और एक योग, तो कर्म करने में तो कर्म के साथ संबंध होगा, मगर योग में बिल्कुल क्रिया नहीं है, क्रिया का किंचित मात्र संबंध नहीं है कर्मयोग में। योग में क्षमता है, क्षमताओं की नहीं कहा, और संसार का संबंध भी छेद दोनों में है। वास्तव में त्याग ही बात यह है, किस तरह से करो, जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है उसे साथ है अपना अनुत्पन्न तत्व है, आप खुद का तो है अनुत्पन्न तत्व, क्योंकि शरीर बदलते हैं आप तो नहीं बदलते हो, तो आप तो रहते हो निरंतर, और शरीर जाता है निरंतर, ये तो निरंतर बदलता है, आप निरंतर एक रहते हो, तो आप तो है कि निरंतर बदलने वाले के साथ आप रहना चाहते हैं, यही तो बंधन है। निरंतर बदलने वाले के साथ हरदम रहना चाहते हैं, ये बंधन है, ये होगा नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। आप निरंतर एक रूप रहे, कई रूप धारण किया, कई सही धारण कर ली, फिर तो आप तो वैसे वैसे ऐसे कोई साधन नहीं रहा। अरे वो सही रगड़ना चाहते हैं, पदार्थ रगड़ना चाहते हैं, बंधन और क्या, ये तो बंधन है। रगड़ा मत चाहो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो स्वतः हो रही है, आप बंधन को नया नया करते हो। बालक बना छूट गया तो जवानी को पकड़ लिया, जवानी छूट तो वृद्धावस्था को पकड़ लिया, रोग पकड़े रोगी को पकड़ लिया, रोग निरोगता को पकड़ लिया। अरे पकड़ो मत, छूट जाएगा आप साहब ही, निरंतर ही छूट ही रहा है, निरंतर ही, कोई एक क्षण भी साथ नहीं रहता। ये मुख्य बात है, कर्म योग में सेवा मुख्य है, ज्ञान योग में विचार विवेक मुख्य है, भक्ति योग में भगवान का प्रेम मुख्य है। साथ विवेक भी रहेगा, बैराग्य भी रहेगा, क्रिया भी रहेगी, पदार्थ भी रहेंगे, सब रहेंगे समय पर, मगर मुख्य चीज क्या है, तत्व तो मुख्य, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गीता बहुत बड़ी चीज है।